עמוד 204, יחידה 25. כולם רוצים לנסוע. דוקטור שפירה ודודה שרה עומדים לנסוע לטיול. לאן? לישראל כמובן. השעה הייתה 7:30 בבוקר. דוקטור שפירה נכנס לחדר של שרה ואמר, בוקר טוב, דודה שרה, יש לי חדשות. כן? שאלה שרה, מה החדשות? קומי, התלבשי, בעוד 3 שבועות בדיוק ניסע לירושלים. אם ניסע בעוד 3 שבועות, אני צריכה להתלבש כבר עכשיו? צחקה שרה. שרה באמת, צריך להכין את הכל, בגדים, נעליים, מזוודות, צריך להתחיל כבר עכשיו, את יודעת. בושה, ענתה לו שרה, בעוד חודש יהיה ראש השנה, צריך לכתוב ברכות לשנה טובה לכל ידידינו. צריך להתחיל כבר עכשיו, אתה יודע. דוקטור שפירה לא ענה. הוא נכנס לחדר השני וסגר את הדלת. דודה שרה כעס. אחרי 15 דקות בא דוקטור שפירה עם הרבה מכתבים ביד. מה זה? שאלה שרה. מתי כתבת כל כך הרבה מכתבים? לפני שנה, ענה דוקטור שפירה. מה? כן, כתבתי את המכתבים עוד בשנה שעברה, אבל שכחתי לשלוח אותם. עכשיו אלך לדואר, אקנה בולים ואשלח את כל המכתבים. טוב מאוד, צחקה שרה, אבל אל תשכח לשלוח מכתבים גם לחברים החדשים שלנו, למשפחת גנור בתל אביב ולמתן רבינוביץ' בקיבוץ. כתוב גם תאריך חדש על המכתבים. נכון, נכון. הנה אני כותב. אל תשכח לשלוח את הברכות הפעם. דוקטור שפירה ישב על יד השולחן. לקח נייר ועט וכתב. חבר מתן היקר, עברו יותר מ5 חודשים מליל הסדר. אני יודע שהאחות סוזן נסעה לקיבוץ והיא עובדת שם במרפאה. שרה ואני וגם דינה ודן ניסה לארץ לראש השנה. תודה שהזמנת אותנו לקיבוץ. נשמח לבוא לבקר אותך. אני רוצה מאוד לראות גם את סוזן. אני מאחל לכולכם שנה טובה, להתראות בקרוב, שלך, שרה ומשה שפירה. דוקטור שפירה שם את המכתב במעטפה וכתב את הכתובת על המעטפה. לכבוד מר מתן רבינוביץ', קיבוץ רמת הגליל, דואר נע הגליל המערבי, ישראל. אחר כך לקח את המכתבים והלך לדואר. השנה הוא לא שכח לשלוח את מכתבי הברכה לראש השנה. עמוד 206. במלון. שבועיים לפני ראש השנה, דן ודינה התחתנו. היו אורחים רבים. החתונה הייתה יפה מאוד. דן סגר את המשרד שלו. הם לקחו חופשה לחודש שלם. דן עשה את כל הסידורים. הזמין מקום במלון, סידר את הדרכונים, קנה כרטיסי טיסה לישראל. דן ודינה באו למלון. המלון יפה מאוד, דן, אמרה דינה. כן, זה המלון הטוב ביותר בעיר. הוא יותר טוב מן המלון בו הייתה החתונה שלנו. בא הפקיד, ערב טוב, אני יכול לעזור לכם? ערב טוב, ענה דן, הזמנו חדר. מה שמכם בבקשה? דינה ודן גורדון. הנה מצאתי, יש לכם חדר יפה בקומה השלישית. תודה רבה. אפשר לקבל את המפתח של החדר? כן, בבקשה. הנה מפתח מספר 312. כמה מזוודות יש לכם? יש לנו 4 מזוודות. כן, אני רואה. האיש שלנו ייקח את המזוודות. כמה מגבות יש בחדר? שאל דן. יש 2 מגבות גדולות ו4 מגבות קטנות. גם סבון יש. אשלח מיד עוד מגבות אם אתם רוצים. לא, לא צריך, אמר דן. תודה רבה ולילה טוב. סליחה, דוקטור גורדון, מה הכתובת שלכם? הכתובת שלנו רחוב קולומבוס מספר 3, אמר דן. יש הערב סרט יפה במלון שלנו, אמר הפקיד. אתם רוצים לראות סרט? לא, תודה, הערב לא, אולי בפעם אחרת. דן ודינה עלו לחדר שלהם יד ביד. הם יצאו למרפסת והסתכלו על השמיים. היה ליל ירח. זה יהיה טיול נהדר, אמרה דינה. זה יהיה הטיול היפה ביותר שטיילתי פעם, אמר דן. עמוד 207. נשתק الاسماء من الافعال بتغيير بسيط يدخل على الحركات. סיפר, حكى. סיפור, حكايه. סידר, رتب. סידור, ترتيب. צייר, رسم. ציור, رسم. ביקר, زار. ביקור, زيارة. תיקן, صلح. תיקון, تصليح. טייל, רחלה. טיול, רחלה. צלצל, רנה. צלצול, רנין. التراكيب يشتق المصدر من الفعل حكى حكاية سيبير سيبور. يصاغ ظرف الكيفية عن طريق إضافة حرف البيت قبل المصدر أو الاسم أو النعت. دقة ديوك بدقة بديوك. تبدأ صيغة الأمر لوزن هتبعيل بحرف اله هستكيل هستكلي. إذا كانت لام الفعل أحد حرفي عين وحيط فإنها وما قبلها يحرك بال פתח, שולחת, לשלוח, יודעת. التعابير كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة. شنة توفا. التهاني بحلول العام الجديد. برخوت لشنة توفا. هل أعطيتني؟ افشار لكبيل. هذه المرة. هبام. قارن. هذا الصباح هذه السنة. وخين هبوكر هشنا. عمود 208. مليم شلمدنو. لأن. إلى أين؟ كموفان. طبعا. برخوت. تهان. خدشوت. أخبار. دوار. بريد. بول. طابع. كتوفت. عنوان. سيرت. فيلم. مرپست. شرفة. مجبت. منشفة. مأخيل. يتمنى. بكروف. قريبا. سيدور. ترتيب. هزمين. دعا. مصاتي. وجدت. خروص. مجتهد. عتل. كسول. صابون. صابون. ارجيل مسبار أخات. עשה תואר הפועל עם בי. סוג ظرف الكيفيه مستخدما حرف البيت. אמת. حقيقه. באמת. في الحقيقه. דיוק. דקה. בדיוק. בדקה. זול. רخيص. בזול. بثمن رخيص. שקט. הודוء. בשקט. בהודוء. זהירות. חזר. בזהירות. בחזר. קרוב. קריב. בקרוב. קריבן. עמוד 214. יחידה 26. לקاء في الكيبوتس. פגישה בקיבוץ. לפני ראש השנה באו אורחים רבים לקיבוץ רמת הגליל. מתן הזמין את דפנה, את יגאל ואת הילדים לבלות את החג בקיבוץ. גם דן ודינה באו. האחות סוזן הזמינה את דוקטור שפירה ואת דודה שרה. בחדר האוכל מתן פגש את חברו יעקב. יעקב היה עכשיו מזכיר הקיבוץ. מתן שאל את יעקב, אתה חושב שהזמנתי יותר מדי אורחים לחג? מה אתה מדבר, מתן? כעס יעקב. כולנו הסכמנו שאתה תזמין את האנשים האלה. הם חברים שלך. חוץ מזה, גם סוזן הזמינה אותם. גם סוזן היא עכשיו חברה שלנו. טוב, אז הכל בסדר. כן, מתן, לא אכפת לנו בכלל. אנחנו שמחים מאוד שהם באו. ברגע זה באו שרה ודוקטור שפירה. שלום מתן, אמר דוקטור שפירה. יפה שהזמנת אותנו לקיבוץ. אנחנו רואים קיבוץ בפעם הראשונה בחיים. פה יפה מאוד, הרים סביב, במזרח רואים את הכנרת, במערב רואים את הים. הארץ יפה מאוד. אני שמח, אמר יעקב. מתי נראה את גן הפירות של הקיבוץ? שאלה שירה. מתי שתרצי, ענה מתן. יש לנו זמן, אמרה דפנה. גם מחר נהיה פה. אנחנו עוד לא נוסעים. אבל אמא, אנחנו רוצים לראות את הפירות היפים, אמרה עינת. כולם אומרים שברמת הגליל יש פירות נהדרים, אמר עמית. אתה מסכים ללכת עכשיו, דוד מתן? דוד מתן הסכים. בין הקיבוץ והגן הייתה דרך צרה ויפה. בגן היו עצים ירוקים ועליהם פירות רבים. היפים ביותר היו התפוחים. התפוחים היו גדולים ואדומים. תפוח אדום כזה יפה לשים על הדגל בשמחת תורה, אמר דוקטור שפירה. כשהייתי ילד קטן, היה אבא נותן לי תפוח אדום לשים על הדגל. הם טיילו לאט בין העצים בגן היפה והירוק. מה הפירות האלה? שאלה שירה. אלה שזיפים שחורים, ענה מתן. למה הם אדומים? רצתה שירה לדעת. מפני שהם עוד ירוקים, אמר מתן. כולם צחקו, רק שירה לא צחקה. היא אמרה, אני לא מבינה איך שזיפים שחורים הם גם אדומים וגם ירוקים. עמוד 216. בערב החג. בערב החג ישבו כל האורחים בחדר האוכל של הקיבוץ. על השולחנות היו מפות לבנות ונרות. למה הדליקו נרות, אמא? שאלה שירה. אין חשמל בקיבוץ? יש חשמל, שירה, צחקה דפנה. הנרות הם לכבוד החג. בשבת ובחג מדליקים נרות. ברגע זה באו דוקטור שפירה ויגאל. הם היו בבית הכנסת, גם מחר יהיו בבית הכנסת. יתפללו וישמעו את השופר. שלום סוזן, אמר יגאל, חג שמח. שלום יגאל, ענתה סוזן, אבל לא קוראים לי סוזן, עכשיו שמי שושנה. יופי, אמרו דן ודינה ביחד. האחות שושנה סיפרה להם על העבודה שלה בקיבוץ. ביום היא עובדת במרפאה, בערב היא לומדת באולפן. בשנה הבאה תתחיל ללמוד באוניברסיטה בחיפה. החברים יסכימו שתלמדי באוניברסיטה בשנה הבאה? שאל דן. בוודאי שנסכים, אמר מתן. בשנה הבאה? שאל דוקטור שפירה. זאת אומרת שאת נשארת בקיבוץ? אני עוד לא בטוחה, אבל אני חושבת שאשאר בקיבוץ. החיים פה יפים ושקטים, העבודה נעימה, החברים חביבים. אולי יש לך גם חבר? צחק דן. לא, עוד לא, עוד אין לי חבר. אבל אני מרגישה שהם צריכים אותי פה. הם צריכים אחות. רופא לא צריכים לקיבוץ? שאל דוקטור שפירה. מה, משה, אתה מוכן לעבוד בקיבוץ? נהדר, אמרה שושנה בשמחה. משה, אמרה דינה לדן בשקט, עכשיו זה כבר משה, לא דוקטור שפירה. ששש, אמר דן. אבל עינת שמעה ואמרה, משה ושושנה, תפוח ובננה. מזל שלא שמעו מה שאמרת, כעסה דפנה על עינת. בינתיים הביאו לשולחן תפוחים וצלחות קטנות עם דבש. כולם עשו ברכת שהחיינו ואכלו תפוח עם דבש. אני אוהבת את ראש השנה, אמרה השירה. זה חג היפה ביותר. יותר יפה מחג הפסח? כן, יותר יפה מחג הפסח. מדוע? מפני שאוכלים תפוח עם דבש, ענתה שירה, זה מתוק וטעים. עמוד 218. מילים שלמדנו. פגישה. לقاء. לבלות. امضاء الوقت. שמחת תורה. عيد التوراة. הדליק. اشعل. חיים. حياة. הר. הרים. جبل. דרך. طريق. תפוח. تفاحة. דגל. علم. בינתיים. في غضون ذلك. بنانا. موزة. חשמל. كهرباء. שופר. بوق. מרפאה. عيادة طبية. אולפן. معهد. בטוח, בטוחה. واثق, متأكد. אשאר. سأبقى. דבש. عسل. שזיף. خوخة. التراكيب تبدأ أفعال وزن هفعيل بحرف الهاء بصيغتي الماضي والأمر والمصدر وفي الماضي يحرك المقطعان الأولان بحركة الكسر يشابه مضارع الأفعال المنتهية بحرف الهاء مضارع غيرها من الأفعال لكن المقطع الأخير يحرك بالسيجول אהיה, תקנה, ירצה. إعادة للألوان والتفضيل والتفضيل الأعلى. التعابير لا يهمني. לא אכפת לי. متى شئتي. מתי שתרצי. بمناسبة العيد. לכבוד החג. بمناسبة السبت. לכבוד שבת. علاوة على ذلك. חוץ מזה. עמוד 225. יחידה 27. לנחרוג פי רחלה אל השמל. בואו לטייל בצפון. אחרי ראש השנה קמו האורחים מוקדם. הם התכוננו לטייל בצפון. אבל לא כולם יצאו לצפון. דינה טיסה לחיפה עם דן. לדינה יש קרובים בחיפה. דינה ודן ייסעו לבקר את הקרובים שלהם. אולי הם ייסעו גם לאילת. כל האורחים ישבו בחדר האוכל. חדר האוכל של הקיבוץ היה כמעט ריק. ישבו שם רק מתן, יגאל והמשפחה, וגם דוקטור שפירה ודודה שרה. כולם ישבו על יד השולחן ואכלו ארוחת בוקר. על השולחן היו עגבניות, לבן, גבינות וביצים. הגבינה השמנה הזאת טעימה מאוד, אמרה שרה. מותר לקחת עוד קצת גבינה? בוודאי, אמר משה, מותר לקחת כמה שאת רוצה. זאת גבינה שמנה, קראה דפנה. אכלתי את הגבינה מפני שחשבתי שזאת גבינה רזה. אין דבר, אמר יגאל. הגבינה טעימה ואת לא כל כך שמנה. מותר לך לאכול גבינה שמנה פעם אחת בבוקר. אמא בכלל לא שמנה, אמרה עינת. אמא שלנו רזה ויפה. תודה עינת, צחקה דפנה ולקחה עוד צלחת של גבינה שמנה. איפה כל הילדים של הקיבוץ? שאלה שירה. הילדים אינם פה, אמר מתן. הם ישנים בבית הילדים. הם גם אוכלים שם. מה? הילדים ישנים בלי אבא ואמא? אני אוהבת לישון עם אבא ואמא שלי. כן, אבל בקיבוץ הילדים אינם ישנים עם הוריהם. לא אכפת לילדים בקיבוץ לישון בלי הורים? לא, לא אכפת להם, ענה מתן, הם רגילים לישון לבדם. אחרי ארוחת הבוקר, מתן קם ולקח את הכלים למטבח. גם דודה שרה לקחה כלים והלכה אחריו. מה את עושה, שרה? שאל מתן. מדוע את לוקחת את הכלים? אינך צריכה לעבוד, את אורחת שלנו. אין דבר, מתן, אני רגילה לעבוד, אבל אני יודעת שאני אורחת פה. בכל זאת, את לוקחת את הכלים למטבח? אקח רק כלים אחדים, זה לא כל כך קשה, נכון? כולם קמו ויצאו לדרך. דן ודינה נסעו לחיפה. האחרים נסעו לצפון. במטולה, העיר הצפונית ביותר של ישראל, ישבו לנוח. בתל חי ביקרו בבית של יוסף טרומפלדור. בצפת עלו על הר גבוה. ממנו ראו את הים במערב ואת הכינרת במזרח. הצפון כל כך יפה, אמרה שרה. מצד אחד הרים גבוהים למעלה, ומצד שני הכינרת למטה. איזו ארץ יפה. בואו ניסע לטבריה. נראה את הכינרת מקרוב, אמר מתן. בטבריה ראו את הכינרת מקרוב ואת הגולן מרחוק. היה שם חם מאוד. הם טיילו עד הצהריים. עייפים באו למסעדה על שפת הכינרת. שם אכלו ארוחה של דגי כינרת, דגים של כינרת, ושתו מיץ תפוזים קר. מן המקום הזה אני שולחת מכתב לאחותי עם תמונה של הכינרת הכחולה, אמרה שרה. עמוד 228. מדן ועד אילת. דן ודינה רצו לנסוע לחיפה. איך ניסע דן? שאלה דינה. ניסע במונית? אין מוניות מקיבוץ. ניקח אוטובוס לחיפה. הם נסעו באוטובוס. הדרך הייתה קצרה. אחרי שעה היו כבר בחיפה. הקרובים של דינה גרו על הכרמל. מן הבית שלהם ראו את הים. האוניות היו קטנות ורחוקות. יש לכם פה נוף נהדר, אמר דן. כן, ענתה הקרובה של דינה, הנוף מן הרחוב הזה יפה מאוד. לכן קוראים לרחוב הזה רחוב פנורמה. פנורמה זה נוף, נכון? הייתי רוצה לגור בחיפה, אמרה דינה. אולי תבואו גם בשנה הבאה? תזכרו דירה לחודש או חודשיים ותגורו בחיפה. זה רעיון טוב מאוד, אמרו דן ודינה ביחד. אבל עכשיו אתם גרים במלון. אתם תיירים. באתם לראות את הארץ. למה לכם לחפש דירה? לכו לטייל בארץ. דן ודינה הלכו למשרד תיירות. הם רצו לזכור מכונית. הפקיד במשרד התיירות שאל אותם, לאן אתם רוצים לנסוע? לצפת, לתל אביב, ואולי גם לאילת. לאילת? שאל הפקיד. אתם יודעים שהדרך לאילת ארוכה מאוד? 440 קילומטר. זה הכביש הארוך ביותר בארץ? לא. הכביש הארוך ביותר בארץ הוא הכביש ממטולה עד אילת. אולי ניקח מונית עם נהג? שאלה דינה. למה לכם לקחת מונית יקרה? בעוד רבע שעה יוצא אוטובוס תיירים לאילת. הנסיעה נעימה וגם לא יקרה. תודה רבה, אמר דן. זה באמת רעיון טוב. באוטובוס היו תיירים רבים. הנהג היה אדם עליז. כאשר האוטובוס יצא לדרך, הנהג שאל, לכל אחד יש כובע? באילת חם מאוד, צריך שם כובע. בדרך, הנהג התחיל להסביר, פעם אמרו, מדן ועד באר שבע. זה היה לפני 2000 שנה. אבל עכשיו יש לנו הנגב. לכן אומרים עכשיו, מדן עד אילת. אחר כך התחיל השיר, היי דרומה, היי דרומה, היי דרומה לאילת. באילת היו התיירים יום שלם. כאשר דן ודינה חזרו לחיפה, אמר דן לקרובים שלהם, זה בכלל לא כל כך רחוק. לא ידעתי ש-450 קילומטר הם רק 300 מייל. בשביל הארץ זה רחוק מאוד, אמרה דינה. זאת ארץ קטנה, אבל זאת הארץ שלנו, אמרו הקרובים של דינה. מילים שלמדנו. התכוננו. استعدوا قريبين اقرباء كيمات تقريبا اغفانيا حبه بندوره لبن حليب مخثر تפוז برتقاله لمعلى فوق لمتا تحت مونيت سياره اجره كفيش طريق نوف منظر شمن سمين دسم مطر جائز مسموح به رزه نحيل منزوع السمنه رجيل رجيلين متعود كلم ادوات اوان سخار استاجر رايون فكره تيار سائح تيروت سياحه كوفا قبعه ميل ميل عمود 230 التعابير بعد قليل عود مئات أيجوز أخذ متار لكاخت رغما عن ذلك بخل ذوت ماذا يفيدكم لما لخم نهاية الوجه رقم 7